Temperaturen er resten af dagen mellem 3 og 7 grader. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind. I aften mest skyde og i nat regn fra sydvest. Temperaturer mellem 2 og 5 graders varme. Vinden drejer til sydøst og tiltager til jævn til hård. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 5:05. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og mit navn, det er Aydin Sui. Ja, det var LOC, der siden 2001 har rappet om vold, sex og stjålne biler, men jeg tror, at sangteksterne handler om ham selv. Det er en misforståelse. Rapmusik er nemlig ikke det samme som at skrive dagbog. Det fortæller han mere om senere i denne time. Vi starter velkommen til 24/7 eftermiddag. Ole Sohn har provokeret sit nye parti, Socialdemokraterne, som han kun har været medlem i få dage. I dagens Jyllandsposten foreslår han nemlig 10 års skattestop og lave lønstigninger. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne skriver på sin Facebook: "Svaret er ikke for et lønmodtagerparti som Socialdemokratiet at blande sig i løndannelsen eller at lade et få rigidt princip afgør, hvad danske lønmodtagere kan få i løn de næste 10 år." Og så vil jeg byde velkommen til to gæster. Velkommen til dig, Joachim B. Olsen. Du er erhvervs- og arbejdsmarkedsordfører for Liberal Alliance, og så vil jeg også byde velkommen til dig, Benny Engelbrecht, erhvervsordfører for Socialdemokraterne. Tak skal du have. Vi har kørt sms'er på det her i løbet af dagen, hvor vi har spurgt lytterne, hvad de synes, bør vi udvise løntilbageholdenhed de næste 10 år og have et skattestop i 10 år. Og der er kommet forskellige udmeldinger. Der er en, der blandt andet har skrevet: "Reducer antallet af folkevalgte til 100 og forøg lønnen med 25%. Jeg går ud fra, at I to ikke er helt enige, eller hvordan?" I hvilken del af det? Begge dele, at der kun skal være 100 folketingsmedlemmer, og I skal gå 25% ned i løn. Jeg synes i hvert fald, at det ville være synd for visse dele af Danmark, f.eks. Bornholm, hvis det var sådan, at de ikke kunne sikre sig en lille repræsentation. Og det er jo derfor, at vi har det her magiske tal på 175 medlemmer valgt i Danmark. Det er netop for at sikre, at visse dele af Danmark kan blive lille repræsenteret. Og det er jo, den her sms, det er jo sarkastisk. Ja, det er ikke seriøst bud i hvert fald. Det er en lytter, som er vred og mener, at hvis I vil have løntilbageholdenhed, må I selv gå forrest. Men Benny Engelbrecht, hvad siger du til dit eget partimedlems forslag, dit nye partimedlem Ole Sohn, løntilbageholdenhed de næste 10 år? Ja, det er jo ikke nogen ny holdning for Ole Sohn, fordi den kom han også med for noget tid tilbage, mens han var medlem af SF endnu. Men nu er han medlem af dit parti. Ja, det er han, og vi vidste jo godt, hvad det var for en pakke, vi tog imod. Altså, der er to ting i Oles tilgang til ting, som ikke bliver vores politik. Det ene er, at vi altså ikke går ind for hverken 5- eller 10-årsplaner i Socialdemokratiet, og det andet er, at vi vil overlade det til arbejdsmarkedets parter selv og lave aftalerne omkring, hvordan lønnen den skal ligge. Og der må man jo så sige, at i allerhøjeste grad så har de danske lønmodtagere udvist løntilbageholdenhed i de senere år, og det har jo sådan set kommet os alle sammen til gavn. Jeg har sådan forsøgt at finde ud af, hvad der er kommet af politiske udmeldinger på det her. Jeg kun kunne finde frem til dit parti, Joachim P. Olsen, Liberal Alliance, som har udtalt sig positivt om forslaget. Hvad mener du om Ole Sohns forslag om løntilbageholdenhed de næste 10 år? Nej, det vi har udtalt os positivt om, det er den del af forslaget, hvor han taler om et afgiftsstop og et skattestop for virksomheder. Det synes vi nu ikke er helt ambitiøst nok. Vi synes, man skal sænke skatter og afgifter. Den del, som handler om løntilbageholdenhed, det er jo lidt noget sludder. Altså, det er det, fordi at det, der afgør løn, det er produktiviteten. Altså, løn er jo et udtryk for det, en arbejdsgiver betaler for arbejdskraften. Det er altså en pris på den vare, som arbejdskraft her er. Og prisen på det afgøres jo af udbud og efterspørgsel. Og på produktiviteten, altså det, man kan sige kvaliteten på arbejdskraften. Hvis kvaliteten er høj nok, så stiger lønnen også. Det, der er Danmarks problem, det er, at vi siden midten af 90'erne har fået forværret vores konkurrenceevne. Altså, lønnen er steget mere end produktiviteten. Det har medført lav økonomisk vækst. Det har også medført, at der har været mange uden for arbejdsstyrken. Og det er jo det, vi skal have gjort noget ved. Det er ikke os, der bestemmer løn. Det er dejligt, når danske lønmodtagere kan få meget, meget høj løn. Men det er ikke godt for lønmodtagerne, når lønnen stiger mere end produktiviteten. Fordi så betyder det, at vi bliver fattigere relativt, altså vores velstand, den sænkes. Og det skal vi gøre noget ved fra politisk side. Og der kan vi for eksempel lave nogle arbejdsmarkedsreformer, der øger udbuddet af arbejdskraft. Det betyder, at beskæftigelsen på sigt bliver højere. Vi kan lave nogle tiltag herunder også at sænke for eksempel selskabsskatter, fordi det er det mest skattepolitiske effektive. Nej, det er jeg så bare lige sige. Det at sænke selskabsskatter er en rigtig god idé for lønmodtagerne, fordi det gør, at investeringerne i ny teknologi ude i virksomheder øges, og det gør arbejdstagernes, lønmodtagernes arbejdskraft mere værd, og så får de højere lønninger. Jeg vil læse et citat op fra Anders Samuelsen, partileder i Liberal Alliance. Det er mærkeligt, at Ole Sohn med sin kommunistiske fortid nu er blevet den mest realistiske politiker på den danske venstrefløj. Men det siger jo i virkeligheden nok mest om venstrefløjen. Det undrer mig faktisk, at Ole Sohn kun skiftede til Socialdemokraterne og ikke til et parti, som han er mere enig med, siger Anders Samuelsen. Altså, Benny Engelbrecht, du er erhvervsordfører hos Socialdemokraterne. Hører Ole Sohn overhovedet til hos jer? Altså, når man vender sig ind hos Socialdemokraterne, så køber man jo pakken, kan man sige. Det, sådan er det jo i de fleste partier, at man skal kunne tilslutte sig vores værdigrundlag. Men det betyder jo ikke, at man ikke gerne må have en holdning, som kan afvige fra partiets øvrige linje. Og det er jo altså ikke anderledes, end at det her, det var jo også noget, som blev accepteret, og Ole Sohn mente, mens han var medlem af et parti, som nu længere til venstre for os, nemlig SF. Men det bliver ikke Socialdemokraternes politik, og det bliver sådan set heller ikke regeringens politik, bare fordi der er en enkelt, der måtte mene det. Jeg vil lige spille en lille lydbid fra dig. Det her, det er Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen. Der er faktisk også en del socialdemokrater, som ikke bare sådan går og visker lidt i krogene, men faktisk siger højt og tydeligt til medierne, at de synes i virkeligheden slet ikke, at Socialdemokratiet skulle have taget imod ham. Har han ret i det, Benny Engelbrecht? Det er jo sådan set en beslutning, som der er to beslutninger. Det ene er, at man melder sig ind i partiet. Det er jo ens eget private valg, at man gør det, hvis man i øvrigt så opfylder de betingelser, der er i forhold til det. Og det andet, det er, om man kan blive optaget i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og der må man jo i hvert fald sige, at det er jo ganske klart, at det er altså sådan, at en enig folketingsgruppe har sagt ja, velkommen til Ole, og sådan er det. Så han er tilsluttet vores folketingsgruppe og vil blive siddende hos os indtil næste folketingsvalg, hvor jeg så kan forstå, at han ikke genopstiller til Folketinget. Så er der spørgsmålet, I er begge to uenige i, at man skal fastfryse løn, altså have løntilbageholdenhed i 10 år. Der må det private marked være med til at justere. Det må også hænge sammen med produktivitetsstigninger. Så er spørgsmålet om skatten, Benny Engelbrecht. Skal vi fastfryse skatten de næste 10 år? Altså, det er jo faktisk sådan, at vi har sænket skatten i den her regeringsperiode, både når det handler om erhvervslivet og afgifter, men også når det handler om skatten på arbejde. Og det er jo ikke anderledes, end at der er en række elementer, som vi er nødt til at se på. Og noget af det, vi kan se, mangler i forhold til den produktivitet, som også Joachim B. Olsen taler så rigtigt om. Noget af det, der mangler, det er et spørgsmål om konkurrencen, for eksempel på det danske hjemmemarked. Der er altså nogle ting der, som vi er nødt til at se på, og det er blandt andet også noget af det, som Produktivitetskommissionen ser på nu. Så det næste skridt, det naturlige næste skridt, ligger ikke i forhold til at lave flere skattesænkninger eller afgiftssænkninger. Det næste skridt, det ligger altså i at kigge på nogle af de lavt hængende frugter, som blandt andet Produktivitetskommissionen har kigget på. Hvad er det for nogle lavt hængende frugter? Ja, der er mange elementer, og noget af det har vi også allerede kastet os ud i. For eksempel kaster vi os lige om lidt ud i at lave en ny lov for ejendomsmalere, som vil betyde, at det forhåbentlig bliver helt, helt billigere at købe og sælge ejendom. Men der er masser af elementer, som man kan kaste ud i, hvor man først og fremmest vil sige, altså det handler også om, at vi bruger tingene på en fornuftig måde i det danske samfund. Og det tror jeg sådan set sagtens, vi kan blive enige om, men noget af det kræver også reformer. Og heldigvis har vi da set, at rigtig mange partier er parate til og støtte op om de reformer, som regeringen kommer med. Og noget af det har Liberal Alliance, skal jeg huske at sige, jo sådan set også lagt stemmer til. Og det kan jeg kun sige tak for, fordi vi er jo altså for at gøre landet bedre. Vi er her for at gøre landet bedre. Er det den rigtige kurs, vi er inde på, Joachim B. Olsen? Ja, der er tiltag, som den her regering har lavet. Tiltag, som i øvrigt ligger meget langt væk fra det, de gik til valg på. Men dem har vi været med til, fordi de trak i den rigtige retning. Men det er ikke korrekt, at skattetrykket er sænket i Danmark. Man har sænket nogle skatter, men det samlede skattetryk, det er lige så højt i dag, som da regeringen trådte til, og det er endda opadgående. Så der er stadigvæk et behov for at få sænket det samlede skattetryk. Vi ligger nu 4% over Sverige, som jeg tror, de fleste lytter også vil mene, er et højt udviklet velfærdssamfund. Så det er altså muligt, og det er også fornuftigt at sænke skattetrykket i det her land. Det vil betyde højere velstand, højere levestandard, også for lønmodtagerne. Og det er den vej, vi synes, man skal gå i. Og vi ser selvfølgelig frem til, og jeg er jo også enig med Benny i, at der selvfølgelig er andre måder, man også kan øge produktiviteten på, og det er rigtig fornuftigt, at man lytter til Produktivitetskommissionen. De har mange gode forslag. Den vej skal man også gå af, men vi er også nødt til at se på det samlede omkostningsniveau for dansk erhvervsliv, og i øvrigt også se på, at vi kan ikke blive ved med at øge størrelsen på den offentlige sektor, ansætte flere i den offentlige sektor, fordi det betyder selvfølgelig, at konkurrenceevnen for det private erhvervsliv bliver dårligere. Det er klart, når udbuddet af arbejdskraft bliver mindsket i den private sektor er, at man ansætter flere og flere i den offentlige sektor, så forværrer det konkurrenceevnen i den private sektor, fordi det presser selvfølgelig lønningerne op. Så der er nødt til at blive vist tilbageholdenhed i forhold til den verdens største offentlige sektor. Og der er vi nok ikke helt enige med Socialdemokraterne. Benny Engelbrecht, jeg vil her til slut lige læse en sms højt for dig fra en af lytterne. God ting med skattestop. Jeg var ikke dybt imponeret over den blå regering i nullerne, men en god ting lavede de, nemlig den ro, som skattestoppet gav. Den røde regering skyder i alle retninger, og ingen føler sig sikre på noget som helst. Så skattestoppet, den må de gerne kopiere. Med venlig hilsen, Erik. Hvad siger du til det, Benny Engelbrecht? Jo, men man skal jo bare huske, at skattestoppet på nogle punkter betød, at man jo altså også fik nogle stigende omkostninger for de enkelte danskere. I modsætning til for eksempel Nyrup-regeringen i 90'erne, der rent faktisk sænkede skattetrykket samlet set. Jeg synes, at skattestop og alle mulige andre stopord er meget, meget interessante, hvis man gerne vil kommunikere lidt. Men det faktiske, det der er virkelig interessant, det er jo selvfølgelig, om man formår at reformere samfundet og gøre det bedre. Og der kan man jo i hvert fald sige, hvis man eksempelvis også læser Rangvid-rapporten, ja, det der lykkedes for Fogh-regeringen og senere Løkke-regeringen op igennem nullerne, det var altså at stille Danmark ringere end andre lande i forhold til at stå imod den finansielle krise. Som andre ord, at det er jo altså ikke ligefrem, fordi at det, vi oplevede i nullerne, det var fantastisk. Det skal vi lære af, og når internationale undersøgelser peger på den danske regering i dag som den mest økonomisk ansvarlige af alle i Europa, ja, så kan vi selvfølgelig bare glæde os over det. Joachim B. Olsen, du kigger på ham på himmelvendte øjne. En ganske kort kommentar. Ja, det er jo lidt letkøbt af Benny og skose den tidligere VK-regering. Ikke, at jeg ikke er enig i, at den ikke skal skoses, for det er rigtigt, den var uansvarlig. Men der, hvor den bliver kritiseret af Rangvid-rapporten, det var jo netop, at den ikke lavede strukturelle reformer af arbejdsmarkedet, øget arbejdsudbuddet, der har forbedret konkurrenceevnen. Og der må man bare sige, de største modstandere af enhver, at hver tilløb til det i nullerne, det var Socialdemokratiet. Det var de ikke med på. De ville have et endnu højere offentligt forbrug end det, som VK førte, og det var et alt for højt offentligt forbrug. Så det er en lille smule billigt, og det tror jeg egentlig også godt, at Benny han ved. Den eneste reform, som den tidligere regering gennemførte, store reform, det var tilbagetrækningsreform, og den lagde vi stemmer til. Men efterlønsreform og andre var I ikke med til, og det er dem, der sådan set holder hånden under dansk økonomi i dag, har gjort, at der er balance på de offentlige finanser frem mod 2020, og det var I imod. I kan begge to diskutere videre om, hvem der er mest reformivrige over en stor fadøl. I begge to erhvervsordfører kommer hinanden meget ved. Tak fordi I var med her, Benny Engelbrecht, Socialdemokraternes erhvervsordfører, og Joachim B. Olsen, erhvervsordfører hos Liberal Alliance. Tak. Henrik List er på besøg i Flaskens Ånd. Bølger af velvære rislede fra prostataen og testiklerne ud i det ømt opsvulmede pikhoved. Det fik ham tilbage i flowet. Han var atter nær ved at komme, og bedemanden havde ikke en chance for at følge med mere. Poul Pilgaard serverer vin for den kontroversielle forfatter. Du havde jo faktisk lovet, at du ville være nøgen. Nej, det havde jeg ikke. Det var sådan, at du sagde, at så skulle vinen serveres af nogle lækre, nøgne piger. Altså ikke lækre, bare nogle nøgne piger. Proppen ryger af, og samtalen tager en drejning. Jeg har faktisk læst din bog. Ja, det gjorde dig lidt utryg. Ja. Ja. Du ved, hvad det er for en bog, jeg taler om. Er det den mest berømte scene, hvor du beskriver, at du bliver taget i røven af en thailandsk ladyboy. Men det, der er en skildring af i bogen, det er jo faktisk, at jeg penetrerer en vietnamesisk-amerikansk ladyboy i New York. Skål for den lille forskel i Flaskens Ånd på lørdag kl. 17, her på Radio 24/7. Eller du kan allerede nu hente udsendelsen på radio24syv.dk. Klokken er 20 minutter over 5. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Nu skal det handle om Danmarks største rapstjerne. Han er LOC, og gennem de sidste 11 år er han blevet landets mest kendte rapper med et hav af priser og 7 plader, der skildrer hans egne op- og nedture. I sidste uge udsendte han sin 8. plade, men denne gang handler teksterne ikke så meget om ham selv, for LOC vil hverken sætte sig selv i rappen eller i bås. Det er selvfølgelig forskelligt for alle mulige mennesker, men jeg synes, det er sjovt, at folk har en tendens til at se det som om, at rapper kun kan skrive dagbog. Jeg var inde ved Anders Lund Madsen på et tidspunkt, der sagde, at nå, skulle jeg nu til at rappe om pensionsopsparing? Og jeg tænkte, jeg synes, det er at holde folk fast i, at der lige præcis skal være det. Nu skal du lave noget nyt, i stedet for at lade folk være artister med et særpræg. Jeg vil påstå, at de selv samme mennesker, der kræver, at jeg fornyer mig med mit billedsprog, for eksempel, som jo tager udgangspunkt i den katolske symbolik, de har ikke noget problem med, at Nick Cave har lavet den samme plade i 45 år. Hun forelsker sig i præsidentsuite. Indtil hun så, at der var andre kvinder kendt i den. LOC rapper ikke om sin pensionsopsparing. Han rapper heller ikke om sin hverdag eller om sit ægteskab med en af landets bedst kendte tv-værtinder. LOC rapper om livet, fantasien, synden og skammen. Sådan har det altid været, og det bliver det nok ved med. For selvom anmelderne fra tid til anden efterspørger, at LOC fornyer sig, så må det der med at genopfinde sig selv aldrig blive et dogme, mener han. Så for mig er det fornyende i den her, blandt andet også, at jeg er begyndt at gribe det at være sangskriver anderledes an, at det behøver ikke at være så slavisk. Min dag starter klokken 8, så sker det og det og det, men det kan være en anskuelse hængt op på noget. Hvad for eksempel? Jamen, jeg har for eksempel et nummer, der hedder Annelise Michel, som har omdrejningspunktet, der var en pige i Tyskland i 78, der døde under en eksorcisme. Der lavede mange gyserfilmer om det og sådan nogle ting. Men det, jeg synes, der er interessant i den sag, er, at man for første gang nogensinde faktisk sigtede og dømte præsten og forældrene for svigt og manddrab. Så for mig, der jo er døbt katolsk og har haft præster og nonner i familien, der er det ikke så meget gyservinklen på det, der betyder noget. Der er det mere det, at sagen på en eller anden måde er en skillevej. Man gik fra at tænke, at folk var spirituelt i ubalance, til at de rent faktisk bare skulle have en diagnose i psykiatrien. Så det med at ikke sådan tage ansvar, og alt det, jeg synes er positivt i den katolske religion, sådan noget som at angre, det er man ligesom gået væk fra. Nu handler det om, at jeg kan jo ikke gøre for det, jeg har damp. Det at være promiskuøs handler ikke længere om at være i ubalance kærlighedsmæssigt eller i selvanskuelse, men handler i virkeligheden, men det er jo fordi din mor ikke elskede dig. Men det er for eksempel det der omdrejningspunktet på nummeret, men i virkeligheden så er nummeret endt med at handle om en pige, der ikke kan lide at sove alene, fordi hun har brug for bekræftelse. Så det tager udgangspunkt et sted, der er en reference et sted, men det er i virkeligheden en sang om en observation, hvor at det er jo knap så dagbogsagtigt, kan man sige. Annelise Michel. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at der var sådan en sjov sammenhæng mellem også i din forklaring, religion og galskab. Som om de to ting er lidt hænger lidt sammen. Og samtidig bekender du dig jo jamen det, til katolicisme. Jeg tror på, at, at alle er småsindssyge. Og det kan godt lyde som sådan lidt udsvævende, se mig-agtig udtalelse. Men det er det. Jeg tror på, at vi bevisligt alle sammen er småsindssyge. Fordi definitionen af at være sindssyg i virkeligheden er, når du gentager den samme akt i håb om et nyt udfald. Hele tiden. Og vi er alle sammen vane mennesker, der står op og gør præcis de samme ting og håber på, at der sker et eller andet i dag, som ikke skete i går. Så på den måde, så er det en nødvendig sindssyg. Vi skal jo have noget galskab for at kunne få ro på en eller anden måde. Og i det er religion også med til at definere, at vi er småskøre alle sammen. Altså det, alene det at kunne sværge til en religion, det kræver, at du har sådan lidt flyvskin i hovedet, ikke? Altså, nå okay, jamen nu skal du høre, at der er en fyr, han hed vist nok Jesus, for 2.000 år siden. Han blev banket op på et kors for dig. Fint, den præmis, den køber jeg. Jamen, så skal du være en lille smule ved siden af dig selv. Men jeg tror, at man skal være lidt skør for at have drømme og tro på noget, der er større end det umiddelbare. Altså, og jeg synes ikke, der er noget galt med at være sindssyg. Jeg tror som sagt, vi alle sammen er det i en eller anden grad. Altså, det handler jo fuldstændig om, hvad normen bestemmer, ikke? Hvad går vi med til og sådan noget? Men for mig handler det også om, at jeg selv har nogle tunge sager i hovedet og har haft det i mange år. Nogle lidt psykiske ting, som jeg har fundet ro i, igennem at give mig hen til noget, der er større end mig selv. Det er noget af det første, du lærer, hvis du tager til et AA-møde. Det er, at du skal tro på noget, der er større end dig selv. Og mange, der misforstår det som værende en kristen bøn. Men det handler i virkeligheden om at give sig hen til det, der er større end en selv. Og hvad er det, din fortolkning? Jamen, i min fortolkning, der er jeg jo det mest rodet lille barn, du kan finde. Jeg er døbt katolsk, konfirmeret protestant. Næsten samtlige af mine barndomsvenner var muslimer, og min mor tror på sten og stjerner. Så for mig der er det lige præcis, hvad jeg gør det til. Og det er, jeg tror på, at jeg er en del af noget større. Og så må vi kalde det Gud eller Allah, eller universet, eller hvad fanden vi skal kalde det. Jeg har bare valgt at slå mig ned på den katolske symbolik, fordi jeg tror, at for mig, der sætter den ting rigtig godt på spidsen i forhold til noget, som ingen kan frasige sig, heller ikke ateister. Og det er, at du bliver nødt til at tro på et eller andet for at forklare moral og etik. Og det er i virkeligheden det handler om. Det er jo lidt struktur med det galskaben på en eller anden måde, ikke? Lad os alle sammen blive enige om, det er forkert at slå ihjel. Men hvorfor? Hænger verden bedre sammen. Det siger vi. Men det er en af levende ved at være søn af en irsk fremarbejder og en aarhusiansk kvinde, der er healer. Det er sådan, det er en god blanding. Men hvis du bliver stoppet på gaden, siger du så, altså hvis du bliver spurgt, er du religiøs? Så vil jeg sige ja. Altså jeg har Jesus tatoveret op og ned armene, og Jomfru Maria og sådan nogle. Jeg har været i Jerusalem for at gå via Dolorosa, fordi at jeg havde hørt, at der fandtes, ja, igen, jeg har sådan lidt, der findes tre byer i verden, der har et syndrom opkaldt efter sig. Mm-hmm. Den ene er Stockholm-syndrom på grund af bankrøver, der lige pludselig havde sine gidsler, der var helt, de holdt med bankrøveren til sidst. Så er der Paris-syndromet, som åbenbart kun rammer japanske turister. Hvad er Paris-syndromet? Det har jeg aldrig hørt om. Jamen, det er, når japanske turister kommer til Paris, så kan de miste den på en eller anden måde. Det er fordi, jeg tror, det forklarer noget, hvis man tager til Japan, så ser man, at vi lever faktisk lidt i en parallel sammen. Alting er super struktureret, og man er meget privat, og man har alle mulige skøre lyster og tilbøjeligheder, og de er helt fine, så længe de foregår bag lukkede døre. Og så kommer folk fra Japan til Paris, ser Moulin Rouge og gaden, og så vil de ikke hjem igen. Det hedder Paris-syndromet. Og så er der et sidste, der hedder Jerusalem-syndrom. Og det var efter at have læst om det, at jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til lige at gå planken ud. Og det går egentlig ud på, at en del katolikker og helst dem latent storhedsvanvid, på et tidspunkt, når de tager til gravkirken i Jerusalem, vil blive overbevist om, at det er Messias. Og jeg tænkte, det kunne da egentlig godt. Så jeg tog til Jerusalem og gik via Dolorosa ind i gravkirken, og tror måske, at havde der været mere ro omkring det, og havde jeg kunne sådan sætte mig lidt mere ind i at gå den her tur, Jesus, efter siden gik med korset op til gravkirken, hvor man har stenen, han døde blødt ud på. Så havde jeg måske sådan godt kunne bilde mig selv ind, at vi var sådan lidt i familie eller et eller andet. Men der var simpelthen så mange gadesælger og russer i nonnekostymer, der alle sammen slog kors og græd, da de så Jesu grav, som de kaldte det derinde. Så der var ikke ro til det at fordybe mig og blive helt manisk og messiasagtig. Hvor meget religion er der på den nye plade? Hvor meget bruger du de der begreber, synes du selv? Jeg tror, jeg bruger dem ret meget. Altså sådan vendingerne, om ikke andet så ordlyden i sproget nogle gange. Der er nogle ting, der kan lyde lidt som en bøn, uden at det er en katolsk bøn, for eksempel. Men jeg tror det, fordi jeg synes, at det er et enormt hårdt sprog også. At hvis du sætter ned og læser en bibelskrift, og jeg går ud fra, det er det samme. Nu kan jeg ikke arabisk, så jeg kan ikke læse Koran, men hvis du sætter ned og læser den, så er det skrevet på en måde, hvor du ikke er i tvivl om, hvad der står. Og hvis du så selv skriver noget på den måde, så tror jeg, at din mening står meget stærkt frem, så det har jo så tillagt mig at have den ordlyd, og så ryger der også ord som synd eller nåde og sådan nogle ting ind, som måske ikke er dagligdags ord på den måde. Men det er som sagt, og det er jo lidt sjovt, når nu pladen også hedder sakrilegium og sådan noget, det er jo ikke en katolsk plade. Det er jo mig, der gør brug af, hvad der er lige så meget min kulturarv som gnags. Altså, det er ham, den skøre oceanske halier. Det er hans måde at skrive på. Se igen, tredje person. Det er altid fantastisk. Det er den latente storhedsvanvid, det er derfor. Den her nye plade er lavet i Thailand, så vidt jeg forstår. Del af den i hvert fald. Ideen, eller det startede i hvert fald der, ikke? Jo. Men jeg havde været så heldig at være på bryllupsrejse i et par måneder. Det var egentlig meningen, at jeg skulle slappe af hele 2013 der. Men jeg havde sådan en forhåbning om, at den her plade kunne blive lavet sammen med det her band, som jeg er ude at spille med. Prøve at få noget af den her energi fra live-tingen ud. Og så er alternativet at sætte sig i en svensk ødegård et eller andet sted, eller et sommerhus i Nordjylland ude for sæsonen. Og så tænkte jeg, hey, det koster cirka det samme at fragte de samme mennesker til Thailand og låse dem ind i en lejlighed. Så det blev ligesom destinationen. Men jeg tænkte også på, om du fik noget af at komme væk fra Danmark og de kendte rammer, og jo. Det at være genkendelig og være LOC, som alle ved, hvem er. Michel, trommeslageren. Han grinede rigtig meget af, at vi var taget til den største danskerby uden for Danmark for at komme væk. Fordi der gik ikke længe før, der var, hey, ellers af. Der er ret mange danskere i Bangkok, skulle jeg hilse at sige. Men det har selvfølgelig gjort et eller andet i min refleksion over tingene. At det har givet mig mulighed for at få tingene lidt på afstand og ikke være en del af trummerummet og... Og så var det jo perfekt at komme afsted hen, hvor jeg ikke skulle forholde mig til andet, om jeg skulle have Pat Gabrau eller Pat Siu til aftensmad. Så det var sådan, det var virkelig sådan, så kom der rum og luft. Og så har jeg jo den sådan ting med, at jeg tror, jeg har fået det fra min mor, men jeg skal altid, alting handler lidt om selvudvikling for mig selv. At man skal huske at bearbejde, hvad man foretager sig, hvad man ligesom har fået ud af tingene, for at blive klogere på dem. Jeg er sjældent typen, der fejrer, at det er gået godt. Jeg sætter mig heller ned og siger, okay, men hvorfor gjorde det det? Så det der med at komme væk, gav mig ligesom mulighed for at kigge på nogle ting i mit liv, som havde været ret betydningsfulde, og så prøve at bearbejde dem, og det munder altid ud i tekster for mit vedkommende. Men du er 34 år nu, du udgiver dit 8. album, og du har været i gang i den her genre siden 2001. Hvordan lyder LOC, når han er 45? Nej, men jeg tror aldrig, jeg holder op med at lege med det kreative. Så der skal nok komme en udskældt plade en dag, som lyder slet ikke som noget af det andet. Og der skal nok være nogen på Instagram, der skriver, du har federe dengang, du lige var holdt op med at drikke og tage stoffer. Men hvis det virker, og hvis jeg kan lide det, så kommer det til at ske. Men jeg kan jo ikke stikke af fra mig selv, så det bliver mig selv i en anden afskygning. I bund og grund så er jo LOC, Liam O'Connor, og I skulle meget gerne kende mig nu. Altså, det er min indgangsvinkel til det. Ja, det var vores kulturredaktør Sara Iben Allenbjerg, der her havde talt med Danmarks største rapper LOC om hans nye album Sacrilegium. Klokken er 35 minutter over 5. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Senere i timen skal vi en tur forbi Egypten, hvor der bliver spekuleret i, hvorvidt at den egyptiske herrechef han stiller op som præsident eller ej. Og så skal vi også snakke om dem her. Det er biler, det her. Jeg drømmer sgu lidt om en bil, men vi skal snakke om nogle biler, der er lidt mindre end dem, du hørte her. Vi skal snakke mikrobiler, der er nemlig gået ren priskrig i at tilbyde nye minibiler til 60.000 kroner. Klokken er 36 minutter over 5, og nu er der nyhedsoverblik her på Radio 24/7. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. De populære F1-lån overlever. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen mødes her til aften med forligspartierne bag bankpakkerne. Det erfarer TV2 Finans. I et nyt udspil til en aftale, som sikrer flekslånene, holder ministeren fast i den rentetrigger, som sikrer boligejerne mod en for kraftig rentestigning. Triggeren udløses ved en rentestigning på mere end 5 procentpoint og har været stærkt kritiseret. TV2 Finans oplyser, at Henrik Sass Larsen her i slutfasen har ændret i loven mod bankernes interesse. Det er en rigtig god idé at tegne en privat rejseforsikring, når det fra 1. august er slut med at bruge det gule sygesikringskort i Europa. Folketinget stemte i dag for at afskaffe den offentlige rejsesygesikring i udlandet. Fremover kan man i stedet bruge det blå sundhedskort, men dækningen vil variere meget, da man med det blå kort er ligestillet med borgere i det EU-land, man rejser i. Derfor lyder opfordringen fra Forbrugerrådets chefjurist Mads Mølgaard Bravner. Hvis man ikke vil til at undersøge 27 forskellige landes forskellige systemer, jamen det vil være simpelthen at vurdere, at man ikke skal tegne en rejseforsikring for at simpelthen eliminere hele ens egenbetaling, det vil sige at undgå egenbetalingen. De ambitiøse målsætninger i aftalen om den nye klimalov vil trække andre EU-lande med i samme retning. Det siger den danske klimakommissær Connie Hedegaard. I går blev EU-parlamentet nemlig enige om nye fælles mål for klimaet, og derfor tror Connie Hedegaard, at Danmarks klimalovaftale vil inspirere de andre EU-lande. Og det er så det, at Danmark viser vejen ved den aftale, der er lavet i dag. Andre lande, de skal tilsvarende lave de her ting, og mange af dem har også allerede lavet deres mål. Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnets initiativret ikke fungerer, mener Venstre. I hele 2013 har blot 79 børn gjort brug af den såkaldte initiativret, hvor de har mulighed for at blive hørt i skilsmissesager. Det svarer til, at børnene kun er blevet hørt i 0,03% af sagerne. Det viser nye tal, som Radio 24/7 har fået fra statsforvaltningen. Venstre vil nu have socialministeren ind i sagen, siger partiets socialordfører Eivind Vesselbo. Jeg vil selvfølgelig tage det her op med den nye socialminister og sige til ham, vi er nødt til at få strammet de retningslinjer op, sådan så der bliver stillet krav til statsforvaltningen, at de skal sørge for, at børnene bliver hørt, og ikke sidde og vente på, at de skal ringe. Det er jo vigtigt, at børnene kommer med, og derfor så er det faktisk rystende. Vejret i aften og i nat mest skyde og i nat regn fra sydvest. Temperaturer mellem 2 og 5 graders varme. Vinden drejer til sydøst og tiltager til jævn til hård. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 20 minutter i 6. Mit navn er Aydin Suya. Du lytter til Radio 24/7. Eftermiddag. Danske Bank fremlagde i dag det bedste regnskab i små 7 år. Lykke Aarstrup Lunde, erhvervsjournalist på Berlingske Business. Er investorerne tilfredse med regnskabet i dag? Ja, det er de i den forstand, at de kvitterer ved at sende Danske Bank-aktien op med en stigning på 3,7%, sådan at den Danske Bank-aktie her til aften koster 130 kroner og 20 øre. Men altså, Danske Bank skal jo ikke hvile på laurbærrene af den grund. Det er fint, og det er godt og tilfredsstillende, at de kommer med det her regnskab. Men som de også selv siger, så bør de kunne levere noget mere end det, de har gjort i dag. Altså, nu guider de så for året 2014, at de vil op og have et nettoresultat på mellem 9 og 11 milliarder, tror jeg det er, hvor man så i år fik et eller i 2013 fik et resultat på 7,1 milliarder. Det er den ene ting, de skal tjene nogle lidt flere penge, de skal have omkostningerne yderligere ned, og så skal de have stoppet den kundeflugt, de har haft. De har tabt 110.000 kunder i det forgangne år, som de selv siger, jamen, så har man bremset kunderne ved udgangen. Der er ikke lige så mange, der går ud igennem udgangen i samme tempo som før, men der er stadigvæk kunder, der forlader Danske Bank, og den tendens kunne de jo meget gerne have vendt i det nye år. Skal de generelt også have arbejdet med kundetilfredsheden, hvor de danske kunder er nogle af de mest utilfredse i Danske Banks portefølje overhovedet. Men altså en pæn stigning oven på regnskabet i dag, og så må vi jo så se, hvordan det så udvikler sig i morgen. Der kom jo også regnskab fra transportselskabet DSV i dag. De fik til gengæld smæk på børsen. Hvorfor det? Ja. Ja, det er rigtigt. DSV, de endte dagen med et fald på næsten 4%. Og det, som man umiddelbart tilskriver faldet, det er, at DSV for det første siger, jamen, de har lidt lavere forventninger til 2014, end de forventninger, som aktieanalytikerne har til, hvad DSV kan præstere i 2014. Og for det andet, så har DSV lanceret det, der hedder et aktietilbagekøbsprogram, hvor man altså køber aktier op for at styrke aktierne hos de tilbage, altså hos de eksisterende aktionærer. Og der køber man aktier tilbage for 200 millioner kroner af planen, hvor man de foregående år har købt op for omkring 300 millioner kroner. Så der er sådan en lille mismatch der i markedet. Men det skal så også siges, at DSV er jo et af de selskaber, der har klaret sig fantastisk, siden de bundet ud efter finanskrisen, så er de steget ganske meget. Og de er også et langt stykke over det niveau, de lå på, før krisen den virkelig tog fat. Men altså et fald til DSV i dag, samlet der ligger de danske aktier, så altså C20 Cap-indekset, så er med en stigning på 1,3%. Lykke Aarstrup Lunde. TV2 News, de kører lige nu breaking på, at flexlånerne består. Hvad går det ud på? Ja, men det betyder, at det går ud på, at Henrik Sass Larsen, som jo er vores erhvervs- og vækstminister, også efter rokaden, han har fået et flertal på plads for den lov, der skal sikre F1-lånen, altså de etårige flexlån. Han har her til eftermiddag haft møde med forligspartierne bag bankpakkerne, og der har man altså fået et flertal for denne her lov, hvor man blandt andet fastholder den såkaldte rentetrigger, som sikrer boligejere med F1-lån mod en meget kraftig rentestigning. Så det er det handler om. Det er en lov, der har været diskuteret og været meget sådan frem og tilbage i medierne det seneste stykke tid, og blandt andet har professor Jesper Rangvid opfordret regeringen til at droppe blandt andet det her, den her rentetrigger. Men det har man altså ikke gjort, man har holdt fast i den, og nu har Sass Larsen så fået flertal på plads for at få den her lov gennemført. Lykke Aarstrup Lunde, erhvervsjournalist på Berlingske Business. Tak fordi du var med her. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Den egyptiske herrechef stiller op som præsidentkandidat, skrev en kuwaitisk avis her til morgen. Men der gik ikke særlig lang tid, før Egyptens militær selv var ude at afvise nyheden. Og ifølge herrechefen selv havde avisen misfortolket hans ord. Hans beslutning om at stille op er personlig, og den vil blive annonceret direkte til det egyptiske folk, skrev militæret så på sin Facebook-side. Velkommen til dig, Rasmus Alenius Boserup. Tak skal du have. Rasmus, du er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Vi skal selvfølgelig snakke om den her herrechef og hvilken betydning det har for Egypten, hvis han bliver præsident. Men allerførst, jeg undrer mig over, at militæret skriver direkte til folket på en Facebook-side. Hmm. Er det den almindelige fremgangsmåde? Ja, altså almindelig i den forstand, at tilbage i 2011, der åbnede de her Facebook-sider, militæret, som alle andre egyptere også gjorde. Altså efter at Khaled Said-siden, denne her skal vi sige, side, der blev skabt til at udstille politivold, havde været meget, meget aktiv og virkningsfuld i at mobilisere folk til at gå på gaden, så lavede man altså de her kontrapropaganda-initiativer. Og hæren var sådan set ret hurtigt ude med deres eget. Det gjorde de kort efter, de havde kuppet Mubarak. Det var jo sådan set hæren, der afsatte Mubarak. Så lavede de her Facebook-sider, den bruger de stadig som deres mest effektive i virkeligheden kommunikationskanal. Så det findes, ja. Er det udtryk for, at vi har en meget åben her, som melder alt åbent ud, eller er det bare et signal? Nej, det er det bestemt ikke. Altså, den egyptiske hærs beslutningsprocesser, som jeg går ud fra rigtig mange andre her også, men notorisk i den egyptiske militær, der er det, foregår alt bag lukkede døre. Vi har ingen anelse om, hvem det er, der faktisk bestemmer hvad på hvilke niveauer. Andet end, at der findes det her, sådan efterhånden tror jeg, de er 17-18 medlemmer af råd, der hedder SCAF, eller Supreme Council of the Armed Forces, som er deres øverste myndighed for øjeblikket, som udsteder de her proklamationer, og det er forskellige talsmænd, der står på mål for det. Og så har vi altså nu for øjeblikket Sisi her som feltmarschall, han lige blevet, som er deres sådan, skal vi sige, præmiefigur, som de kører i stilling for øjeblikket til at blive eventuelt præsidentkandidat nu, eventuelt senere. Ja, og det er netop det, vi skal snakke om nu, fordi man må gå ud fra, at han har noget at sige i hæren som hærchef. Hvad betyder det for demokratiet i Egypten, hvis han bliver præsident? Ja, det er jo sådan en meget spøjs proces, forstået på den måde. Egyptens præsidenter har altid, undtagen det sidste års tid, været militærfolk. Altså altid, helt tilbage til 1952, hvor egypterne fik smidt britterne ud, den tidligere kolonimagt, så har det jo faktisk været militærchefer og øverstkommanderende i de væbnede styrker, der har kørt det politiske system så, og holdt præsidentposten. Mubarak var fra, Sadat var, og fra dem Nasser. Og på den måde er det ligesom business as usual, men når du spørger til, hvad det betyder for sådan demokratiet lidt mere sådan snævert, så er det jo på den måde et meget problematisk perspektiv. Vi ved jo, at Egypten har været håbløst ademokratisk i mange, mange årtier, og der er intet, der tyder på, at hæren har fundet på pludselig at blive demokratisk. Altså åbenheden omkring Facebook var jo netop en falsk åbenhed. Det er jo top-down kommunikation, som hæren benytter det til, og sådan er det hele vejen igennem. Så der er ikke noget specielt godt sådan demokratiseringspotentiale i, at vi ser business as usual geninstallere sig. Den eneste civil, vi nogensinde har set på den post, blev jo kuppet af militæret, og det var det muslimske broderskabs, for øvrigt ret så eklatant elendig, præsident Morsi. Ja, han blev som sagt kuppet og sat af magten af militæret. Hvad vil der ske, hvis al-Sisi, altså herrchefen, han bliver valgt som præsident, hvis nu at han agerer på en måde, som viser sig at stride imod hærens ønsker? Hvad sker der så? Det vil måske aldrig ske. Ja, det er lidt svært at forestille sig. Man kan sige, at Mubarak var en af grundene til, at Mubarak faktisk blev afsat, var, at han havde efterhånden, og han sad jo i 30 år før det skete, bevæget sig meget langt væk fra, hvad centrale dele i militæret egentlig ønskede for en politik, og det var meget omkring nogle spørgsmål omkring økonomisk politik. Skulle man liberalisere, eller skulle man bibeholde en statsstyring af økonomien sådan helt overordnet set? Og det var en af grundene til, at Mubarak faktisk havde svært ved at sikre sin søn tronen, og det var en af de store problemer tilbage i 2010, som førte til, at det var muligt, at folkemasserne kunne gå ind og lokke hæren til at afsætte deres egen mand, Mubarak. Så sådan noget findes, at vi kan godt forestille os en præsident, der på en eller anden måde fører en anden politik. Det vil nok tage et par årtier for at falde helt ud. Det forekommer, at der for øjeblikket er meget sådan rank and file omkring Sisi, ikke bare inden for militæret, hvor vi ikke ved så meget om det, men helt bredt i hele det politiske system. Og typisk vil det være sådan, så hvis der er fraktioner, stærke fraktioner i militæret, så vil de have nogle muligheder for at købe nogle businessmænd ind og nogle medieoutlets. Det er sådan noget, vi kender fra andre steder i Algeriet for eksempel. Så findes der en række medier, der angriber den ene eller den anden præsidentkandidat, også selvom de er fra hæren også. Så de her fraktioner kender vi ikke til Egypten for øjeblikket, så det er usandsynligt, det vil ske lige forløbig. Det, der nok vil ske, det er en eller anden form for meget stærk sådan statskonsolidering, at staten vil køre det her, vi vil have en eller anden form for, med demokratiske øjne, som jeg sagde, skuffende proces, fordi selvom vi har en god forfatning, der er blevet stemt igennem, så er der jo ingen som helst garantier for, at de udmærkede sider inden vil blive implementeret, når vi har et militært system, som for øvrigt har skrevet sig ind i en meget stærk sådan sikkerhedslogik, hvor det handler om, at alle, der imod os, er fjender og terrorister, og dem skal vi så ligesom tage ud med militære midler. Så perspektivet på den måde er også sådan lidt mørkt. Nu meldte militæret så ud i dag, at jamen, han stiller ikke op til præsidentvalget. Det er i hvert fald ikke en beslutning, der er truffet. Men jeg går ud fra, at du som iagttager af egyptisk politik ikke bliver overrasket, hvis han stiller op. Når nu alle regner med, at han stiller op som præsident, hvorfor er det så vigtigt for militæret og for hærchefen selv at gå ud og dementere den her historie om, at han stiller op som præsident? Ja, så man kan sige, allerførst, det som de meldte ud, var, at det var ikke til en kuwaitisk avis, man ville sige det, og Nej. Det gav meget god mening. Der var måske lidt sådan kildeproblematik tidligere på dagen, da den her historie ramte alle mulige nyhedsplatforme, var det enormt underligt at se, at det var en kuwaitisk avis. Altså, Sisi er, hvis han er noget, så er han toppatriot og megapopulist, så han vil altid gå ud på Egyptisk Stat TV og melde det her ud, ikke? At de bruger Facebook nu, altså, fordi Nu skal han bare dementere historien. Han har blandt andet meldt ud, at hvis folket kræver det, har han ikke andre alternativer, end at mødegå deres krav og stille op som præsident. Så derfor virker det jo mærkeligt, at han så går til en kuwaitisk avis. Ja, det vil han aldrig gøre. Altså, det vil ikke være den vej. Det kan være en eller anden form for ballon, hvis vi endelig skal spekulere meget i sådan noget helt konspiratorisk, og sige, har de testet, hvad for en slags reaktion kommer? Det ved vi, det egyptiske system mange, mange gange har gjort under Mubarak også. Men der brugte man altså også egyptiske medier til det, så den var mærkelig fra starten af den historie. Men man kan sige, at dit grundspørgsmål, der hedder, vil det være overraskende, hvis vi får Sisi på posten? Det vil det på en måde. Det vil være rigtig skidt for Sisi selv at tage den her post lige nu, fordi Egyptens politik er rocking boat, og det gælder også egyptisk økonomi, det gælder alt. Det er simpelthen det dårligste tidspunkt nogensinde at få sig af sådan en rigtig god bold at sparke i målet, og det ved Sisi også godt, og det er nok derfor, han taler rigtig meget om pligt, snarere end lyst til at løfte denne her post, at det skal kunne begrundes med, at det her, det var ikke noget, jeg gerne ville, det var altså noget, jeg skulle, national duty. Den anden ting er, at hvis vi får ham, så er det altså fordi militæret som institution vurderer, vi har ikke råd til at give det her til en civil, vi har ikke råd til at lade den politiske proces bevæge sig en centimeter væk fra vores beslutningsmyndighed, så vi holder det inde. Og jeg tror, de stadig er i gang med den proces. Får de skabt ro nok med den repression af broderskabet og den genopbygning af et politisk system, de er i gang med lige de her måneder, sådan så de tør give det videre til en civil, eller lader de Sisi stille op, og han vil vinde, hvis han stiller op, siger alle polls, der kommer ud, at det er fuldstændig utænkeligt, at der skulle være nogen, der kunne slå ham. Ellers skal vi tage den chance, altså at militæret går ind og løber den risiko at blive ekstremt upopulær, sådan folkeligt set, ikke? Altså, det er det stensikkert, at han stiller op. Er det simpelthen udtryk for, at folket elsker ham? Det er sikkert, han vinder. Han stiller op. Er det simpelthen, fordi folket elsker ham? Nej, det tror jeg har meget lidt med ham at gøre. Det handler om den institution, han repræsenterer, som jo repræsenterer, skal vi sige, 5-6 årtiers business as usual, og nu har man haft 3 år, som ikke skabte happy days, men skabte jo en utrolig sådan et dybt fald i økonomien, meget mere vold og civil uro, end man har set i mange, mange år i Egypten. Så der er en ekstremt stort segment, som aldrig var glade for revolutionen, som de andre kaldte det, som aldrig var glade for det her med ungdomsprotester, som er dybt konservative, og som er konservative i en ikke religiøs forstand, men i en sådan politisk forstand og en samfundsmæssig forstand, som aldrig har ønsket det der oprør. Og det er jo meget dem, vi ser på banen nu, mens dem, vi satte vores lid til, alle os liberale demokrater i sin tid, de er har trukket sig tilbage og kigger lidt det hele andet og tænker, hvor bærer det her hen af, ikke? Og broderskabet bliver smidt i fængsel. Så den tredje aktør der, de gamle støtter for Mubarak og det konservative segment i den politiske klasse, det er dem, der er tilbage at hæppe på det her. Rasmus Elenius Boserup, valget bliver altså afholdt inden for de næste 6 måneder. Jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi kommer til at snakke egyptisk politik med dig og det her kommende præsidentvalg. Tak fordi du kom her ind i Radio 24/7 eftermiddag. Selv tak. Altså Rasmus Elenius Boserup, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er 6:07. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og nu skal det handle om dem her. Ja, vi skal snakke om biler og nogen, der er lidt mindre end den, du lige hørte her. Der er nemlig gået rent priskrig i at tilbyde nye minibiler til 60.000 kroner. Velkommen til dig, Ulrik Aarhus. Tak skal du have, Arden. Ulrik, jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi du er den, jeg kender, der ved allermest om biler. Ja, og sikkert også. Ja. Sikkert også, fordi jeg har været på Radio 24/7's bilprogram, og det er mit stofområde. Skal vi ikke lige sætte det på os? Okay, den del, den skal også med. Og der er udbrudt priskrig på de her nye minibiler. Chevrolet Spark kom på det danske marked til 60.000 kroner for kort tid siden, og nu introduceres Ford Ka til samme pris. Er de her biler noget værd? Er det man skal satse på, hvis man vil købe ny bil? Ja, det er altså noget af en priskrig. Jeg står med en artikel fra Bilzone. Den er præcis altså på måneden næsten 2 år gammel. Og her skriver journalisten, at det næsten utænkelige er sket for 4. gang. Altså, nu er der en mikrobil, som er røget under den der prismæssige lydmur på 80.000 kroner. Ikke? Det var sgu vilde sager dengang. Og så er vi alligevel, selvom det var utænkeligt for 2 år siden, røget 25% under den pris, så der er jo virkelig sket noget. Og jeg tror, vi skal se, hvis vi skal finde et billede, der passer. Hvis dansk nybilsalg var en rugbykamp, så er mikrobilerne den bold, alle bilforhandlere ligger ovenpå lige nu. Sidste år slog vi salgsrekord i Danmark med nybilsalget over 170.000 nye solgte biler, og 60% af dem var altså mikrobiler. Det er her konkurrencen er. Det er mikrobilerne. Det er sådan en slags, hvad skal vi sige, Bilka-mælk. Det er mikrobilerne, der skal hive folk ind i butikkerne, og så kan det være, at de går hjem med en lidt større og lidt dyrere bil. I den her artikel, du refererer til, den er fra 2012, og det bliver kaldt for en utænkelig grænse, at biler kan ryge under 80.000 kroner. Den her udvikling blev i virkeligheden sat i gang for en del år siden, tilbage i 2007. Hvad skete der? Der skete det, og det tror jeg ikke er nogen politikere, der sådan helt var klar over implikationerne her flere efter, at det ville få så stor betydning. Men man lavede det, de kaldte en mindre justering af registreringsafgiften, hvor der kom rabatter. Hvis din bil, altså normalt så i Danmark, så 180% ligger vi ovenpå. Det er jo den måde at finansiere en del af vores velfærdsstat. Det er altså sådan en fast pris, man lægger ovenpå en nybilspris. Men så var der nogle rabatordninger, man lavede for de små biler i 2007. Hvis en bil kan køre mere end så og så meget per liter, hvis den har en selealarm, altså bipper, hvis du ikke stikker selen i, hvis den har ESP, og der var flere andre kriterier, sideairbags og sådan noget, så var der en lille rabat, 3.000, 5.000 og det ene med det andet. Og de her biler er også så gode til at udnytte den der rabatordning, at de alle sammen er på det, der hedder minimumsregistreringsafgiften, som er 20.000 kroner i dag. Du kan ikke komme lavere. Så når du ser en Ford K-reklame i dag, og den står der 60.000, så kan man jo begynde at regne lidt på det. Der er jo moms på biler, så der ryger 25%, så er du så rundt regnet 48.000 kroner tilbage. Og så er der den der minimumsregistreringsafgift på 20.000. Så har du altså en bil, der altså, er sådan i rå pris, er nede på en dyr racercykel. Og det er jo ret vildt, for den er airbags, ESP, vi snakker 4 cylindre. Det koster lige så meget at producere en minibil som en dyr racercykel. Altså, jeg tror at måske, at det er racercyklen, der nogle gange koster lidt for meget. Men man skal, altså, nu endte du selv Chevrolet her for sidste uge eller forrige uge, hvor der havde en bil til samme pris. Ja. Bilkamelten igen. Der var godt nok mange, som gik forgæves. Jeg tror, de havde 150-200 biler, ikke? Som skulle lokke folk i butikkerne, og så gik de måske hjem med en lidt dyre bil. Og, altså, nu siger du kagen her, ikke? Vi siger, det er da helt fantastisk. Ja, men hvis du vil have en bil med radio, og hvem fanden vil ikke have en radio i dag? Så skal du op i en større model. Hvis du vil have en aircondition, og det er vel også fair nok at forlange i dag, ja, så skal du altså op i en lidt større model, som er sat tilsvarende ned. Den er en del af den her kampagne, ikke? Men så snakker vi altså lige pludselig 83.500 kroner for en Ford K, ikke? For bare et år siden, der ville jeg have svoret, at jeg ikke skulle have bil. Altså, jeg vil være ligesom alle de andre kulturradikale storbyboere, som vil have en Christiania-cykel i stedet. Nu er jeg sgu blevet lidt lun på at købe en bil. Er det en god investering at købe sådan en til 60.000? Ham der, den artikel, som vi læste før med Peugeot 107, der havde brudt lydmuren. Jeg har været inde og kigge en Peugeot 107 med samme specifikationer som den, der røg på tilbud for 2 år siden. Og der er en på bilbasen, han forsøger at sælge den til det samme, som den koster i dag fra ny. Ikke? Altså, det kan han jo ikke betale sig. Nej, og han ville jo have tabt uforholdsvis mange procenter. Men jeg tror, når mikrobilen alligevel kunne være noget for dig, så er det fordi, at det er blevet en livsstil, og ikke vide, hvad ens bil hedder. Det er blevet moderne. Det er bare, altså, det er blevet en praktisk brugsgenstand, der løser en opgave for nogle folk. Fair nok, man går ikke så meget op i, hvad den hedder. Og man kan jo altid købe en ny, når det endelig er. Og på den måde tror jeg det er fint til nogen, og altså rigtig mange, når 60% af danskerne vælger at købe en mikrobil. Nu er der 1,5 minut til nyhederne, og jeg ved, at du ikke er så begejstret for de her mikrobiler. Hvad er der alternativ? Skal man have en, der er billig, men hvor det er en rigtig bil? Hvis det ikke er en Lego-bil? Jeg vil bare sige, nu smider jeg bare lige en radio, nogle toglygter lidt på, og så røg prisen altså 23.000 kroner op. Ja, okay. Og så kan man også, altså så bliver det ved, hvis du også vil have 5 døre og så videre. Jeg vil bare sige, hvis man kigger på markedet, der ligger lige over mikrobilerne, minibilerne, så finder du for eksempel en Opel Corsa og en Nissan Micra, som begynder at kunne prismæssigt matche, og der er de her ting altså standarder, og det er en tand større bil, hvor der også kan sidde en voksen på bagsædet. Det er også her udviklingen rent sikkerhedsmæssigt, miljøvæssigt osv. kører, så jeg synes, det er en mere interessant klasse. Og endelig så kan man jo også købe en, og nu snart vi er Ford, det er jo dem, der har brugt prislydmoren i dag, men man kunne jo også købe en brugt Ford Focus til 40.000 kroner. Det er jo en stor bil, faktisk. Ja, ja, præcis, men ved du hvad, lige pludselig så skal du have barnevogn med, og I skal på ferie og ting og så her, og folk de vokser lynhurtigt ud af mikrobil. Det er jo godt til folk, der har den som bil nummer to, og lige skal ned og handle lidt og sådan noget, men som familiebil, jeg tror altså, man bliver skuffet. Skal vi nøjes med bil nummer et? Jeg var faktisk med min mor ude og købe en Peugeot 107 til 80.000 for 2 år siden, hvor det var helt vildt, man kunne få den til den pris. Den er lidt irriterende, fordi der ikke er plads til barnevognen, men måske sådan en Ford Focus? Jamen, ja. Hvis de har flere tilbage, jeg ved det ikke. Tak for besøget, Ulrik Aarhus, og man kan høre meget mere til dig i morgen aften klokken 8:30, hvor du er bilradio-vært. Klokken er 18, og nu er der nyheder her på Radio 24/7.